的盼。That I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow sky. Blue wind, the dreams that you dare to dream really do come true. I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, oh, way above that chimney. Melt like lemon drops, oh, way above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere. Oh. Estem a Musicòpolis, la capital de la música, i amb la teva radiofórmula recordant senzills apareguts fa uns mesos enrere, com aquest de Eva Cassidy, amb aquests instants de record musical dins del gènere més contemporani de la nostra creació musical. Aquest folk pop d'una cantant esplèndida que a mi sempre m'ha encantat des del seu àlbum Simply Eva, tan sols la Eva Cassidy, enregistrada a Glendale, als Estats Units, aquest Over the Rainbow, sobre l'arc de Sant Martí. Seguim amb un estil doncs bastant acostat, en aquest cas parlem de la música que ens aporten els Fancies, amb una cançó que es diu From Russia with USA. És música del món. I was alone on the sidewalk when you came. There wasn't anything that I wouldn't say. Somewhere there's an in-between place, a place where my face hasn't been erased. Face this onward now. Face this onward now. Face this onward now. Face this onward now. Ooh. Still got a box of pictures by the tree, cat on your lap and a tattoo on your knee. And you can sleep just pretend that I'm dead. And I am alive but I wish I was instead. Face this onward now. Face this onward now. Face this onward now. Face this onward now. Seguim després d'aquesta cançó i avui ens movem molt amb aquests ambients de la música internacional, de la música folk, amb Hot Tuna i amb Wexford Stomp. Thank you. dia me vaig trobar un senyor menudet que anava d'un lloc a l'altre amb un roquet. Repartia unes boles com de paper que deia que porten sort si tu estàs bé. És el savi boig de les planes, només surt quan fa bo. Si te'l trobes mai, li demanes com trobar-te millor. Va donar-me una i em va dir que l'obrís en aquell moment en què em sentí feliç. Quan va arribar el dia per mi tan senyalat, la bola va caure dintre d'un forat. És el savi boig de les planes, només surt quan fa. Acabes d'escoltar la cançó El savi boig de les planes a càrrec de Vitruvi. Recordem temes avui amb aquest segment de Musicòpolis de la teva radiofórmula, temes més aviat contemporanis com per exemple aquest que sentirem a continuació amb Nagba i l'Último Primat, una cançó que va sortir a principis del 2010 i que ara la recordem. Però abans també la versió de vídeo de la Wall Behind My Wall, la cançó de Chohio Hotel. It's raining today, the blinds are shut, it's always the same. I've tried all the games that they play, but they made me insane. Life on TV, it's random, it means nothing to me. I'm right. Llego tarde, como siempre, ya lo ves. ¿Qué hora es? No quiero contarte lo mismo una y otra vez. Hablo poco, bebo más de lo debido. És la cançó de Nadja Caram que us en recordàvem, una cançó de principis del 2010, com us dèiem, editada per el segell Warden Trow i que ens arribava amb els seus ritmes absolutament diferents. Aquesta la recordareu perquè va ser prou famosa. És Enrique Iglesias en la versió del No me digas que no, que compartia amb Wisin i Yandel. Ay, no me lastime más el corazón. Ya la incertidumbre. Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención. Yo no soy como un juguete de tu diversión. No me trates como un niño que perdido va sin dirección. Oh, su corazón. ¡Sigas el ruido! Acércate y calladita, vete conmigo. ¡Si lo consigo! ¡Puedo ser tu novio, tu amante o tu amigo! Ella me mira, yo la miro. Suspiro, sentidos. Levantamos en la cama y se me aceleran los latidos. Mírame, no me digas que no. Que la noche acaba de empezar. Nos espera nuestra habitación. Tu mirada me dice que quieres. No me digas que no. Diguis que no i doncs has de sentir o has de saber molt bé el que sents. Aquest tema d'Enrique Iglesias amb Wisin Yandel, No me digas que no. Acabem aquest segment recordatori de Musicòpolis, de la teva radiofórmula, amb una cançó de l'abril del 2010 de Jeff Beck en la companyia de Joss Stone, que es diu, es deia I put a spell on you. Put a spell on you. Because you're my eye. You better stop the things you do. I say watch out. Because you're...